السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. السؤال الخامس، سؤالي لطانا katika utaratibu huli ambao tulikuwa tunaendelea nao wa kitabu Taalimu Sibyan At-Tawhid cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tumefika swali la tano ambalo linasema, fa in qila laka ma dinuka, pakisemwa kuambiwa wewe ma dinuka, dini yako ni ipi? Faqul dinu al-islam, sema dini ni Uislamu. Haya maswali yasemwa wapi? Aiwa, fil qabr, kama tulivyoashiria jana, fil qabr. Na maswali ambayo yameainika kwenye dalili yanasemwa kwenye kaburi ni matatu: marabbuka, madinuka na man nabiy. Haya mengine aliyokuja ziada, kaifa taarifu rabb wa maila dhalika, haya ni kama kutaka kufahamisha wewe namna gani wa kumjua huyo rabb. Wa maana alislam, na maana ya uislamu, alistislamu lillahi bitawhid, ni kujisalimisha kwa Allah, kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha yeye ya azza wa jalla kwa tauhidi. Maana umpekeshe, umfanye yeye ni wapekee, walinqiyadu lahu bitta'a, na kutekeleza kwake yeye, kutekeleza taa kwa ajili yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana umti wa muwalatu almuslimin, na kuwaunga waislamu, kuwanusuru waislamu, kuwafanya ndio wenzako, ndio ndugu zako, ndio wandani wako. Wa muadatu almushrikin, na kuwafanyia uadui washirikina, kuwafanya sio vipenzi wako wa ndani, wala sio watu wa kuwapatia siri za waislamu au siri zako wewe muislamu zinazofungamana na dini, ama muamala wa kawaida wa kibiashara kufanya na mtu ambaye kwamba sio muislamu inajuzu. Qala Allah ta'ala, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, hakika dini imana ya haki ya sawa sawa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Wa qala, na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu, na yote ambaye atatafuta, atataka dini nyingine sio kwa Uislamu, haitokubaliwa kwake dini hiyo. Yani ukajichagulia mwenyewe dini nyingine sio Uislamu, la shaka utakuwa umeingia katika batil. Na hizi dini ambazo kwamba sio za Kiislamu hizi pia zimeitwa dini, pia zimeitwa dini. Kwa hiyo mtu asijasema, ah, wewe bwana una dini na mimi nina dini, sote nje yetu moja. Naona baadhi ya watu wanasema hivyo, sisi yetu dini na nyinyi yenu dini, sote tunaelekea huko huko kumoja. Mimi napita na Unasara, wewe unapita na Uislamu, utakuta na huko huko peponi huko au motoni au wapi. Hapana, dini ni ya haki ni moja, lakini dini ambazo sio za haki ni nyingi. Hata Mtume alayhi salatu wasalamu alipambiwa ni Makuraish, Muhammad, ili kuchunga umoja wetu sije kuharibika, basi fanya hivi, abudu miungu yetu mwaka mmoja, kisha nasi tutaabudu Mungu wako mwaka mmoja, lakini umoja usivunjike, tuwe tuko pamoja. Inafanana ile kaida ya madha, najitamu fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Kaida ya kiikhwani, tukusanyike katika yale ambayo tunaafikiana, lakini tupiane udhuru katika yale ambayo kwamba tunaختilafiana. Kwa hiyo wapiane udhuru kwamba Muhammad wewe ikifikia zamu yetu ya kuabudu haya masanamu tupe udhuru tu, achana na wewe Mungu wako, wewe tupe udhuru tena pia tushirikiane mwaka mzima, ikifika zamu yako tunayaacha haya, tunaabudu Mungu wako. Allah subhanahu wa ta'ala akamkataza, akateremsha rad, qul ya ayyuha alkafirun, sema Muhammad waambie enyi makafiri nyinyi, la a'budu ma ta'budun, siabudu ninachoabudu nyinyi. Mpaka mwisho wa sura akamwambia lakum dinukum waliya din, Allah akathibitisha dini kwa wale makafiri kwamba wana dini. Lakum dinukum waliya din, nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu, dini zenu nyinyi za kikafiri, lakini dini yangu mimi ni dini ya haki. Ndio Allah asema hapa, inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini ya haki mbele ya Allah ni Uislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina, na atakayetafuta isiyo kuwa Uislamu akafanya ni dini, falan yuqbala minhu, basi mtu huyo hatakubaliwa katu na dini yake hiyo. وصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نا كجا حديث صحيح kutoka kwa mtume sala na salamu zimuende انه قال kwamba yeye kasema الاسلام والاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله ni kushuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah, wa tuqima sala, na kusimamisha sala, wa tuutia zaka, na kutoa zaka, wa tasuma Ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, wa tahujja albayta in istata'ta ilayhi sabila, kwenda kuhiji nyumba bi maana ya al-Kaaba kwa yule ambaye ataweza kuipita njia ya huko Makka. Kwa hivyo na hizi ndio nguzo za Kiislamu. Eleweni kwamba kuna vitu ambavyo Mtume alayhi salatu wasalam ameviainisha kwa idadi, ikiwemo hizi nguzo. Nguzo za Kiislamu ni tano. Nguzo za iman ni sita. Nguzo za dini ni tatu. Nguzo za ihsan ni moja. Yote haya mwatakana muyafahamu. Nguzo za dini ni al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Hizo ndio nguzo za dini. Kisha sasa al-Islam ina nguzo zake, al-Iman ina nguzo zake, na al-Ihsan ina nguzo zake. Kwa hiyo hizi tulizosoma hapa ni nguzo za al-Islam. Ama nguzo za al-Iman ni sita: an tu'mina billahi, kumwamini Allah, wa malaikatihi na malaika wake, wa kutubihi na vitabu vyake, wa rusulihi na mitume wake, wa yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri, na kuamini qadar khairi na shari, vyote min Allah tabaraka wa ta'ala. Tayib, katika dua imekuja wa sharru laysa ilayka, mtume amwambia Allah wa sharru laysa ilayka, shari haiko kwako wewe Allah. Sasa vipi? Na nani ataniambia jawabu lake? Na shari ya kadari inakusudiwa ni kwa mnasaba yule aliyekuwa kadari, kwa yeye ni shari, lakini kwa Allah si shari. Barakallahu fi. Basi ndio hivyo. Wewe ukidungwa mwiba au ukaugua mwenyewe unahisi ni shari kwako, si ndio? Kumbe wewe ulikuwa na safari, na hiyo safari umepanga uondoke kesho asubuhi, na ukiondoka hiyo gari mtoka upande itaanguka, watu wote watakufa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akakutia homa, safari ikakushinda, wewe kadhani ni shari lile homa, kumbe umeepushwa, umeepushwa na jambo zito mno ambalo lilikuwa likukuta. Lakini pia mtu akiumwa, mtu akiumwa mnamwambiaje? La basa tahuru. Tahuru ya kitu gani? Dhunub. Mtakimu anamwambia la basa tahur, sio na shida shekhe, Allah anakutaharisha, anakuondolea madhambi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo muumini kila kinachompata yeye ni kwake ni kheri. Naona akipatwa nidhara kwake ni kheri, akipata kheri ni kheri. Umeelewana? Lazima mfahamu haya maneno ya ki sawa sawa. Qala wa ma'na la ilaha illa Allah. Na ma'na la ilaha illa Allah ay la ma'buda haqqun illa Allah. Hakuna muabudiwa wa haqqi isipokuwa Allah. Taarifu hii ni taarifu ya ahli sunnah wal jamaa. Ama jamaa at-tablighi wao wanasema ni ikhraju al-yaqin al-fasid. Ni kuitoa yakini iliyoharibika na kuingiza yakini mpya kwenye kifua. Taarifu hiyo sijui wameitoa wapi. Kwa sababu la ilaha nisema alaha maana yake abada. Ya alahu ma'aluhu ilahu. Sasa hao wanasema ni kutoa ikhraji yakini fasidi, kuitoa yakini iliyoharibika kifuani. Haya maneno ambayo sio sawa sawa. Mashaikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akawarudi na maneno yao haya. Kwa hiyo maana sahihi ya la ilaha illa Allah ni la maabuda bihaqqi illa Allah. Kama pia kama wanavyozungumza ikhwanu muslimin kwamba la ilaha illa Allah maana yake la hakima illa Allah. Hakuna hakimu isipokuwa Allah. La raziqa illa Allah. Hakuna mtu ajua riziki isipokuwa Allah. Wanataka kupinga tauhidi uluhiyya hapo. Wanazungumza na watu na tauhidi rububiyya. Wajifanya na akili ndefu. Kina Sayyid Qutb na wengineo hao nazungumza hayo maneno. Kwa hiyo taarifa sahihi ni hiyo walileta ahli sunnah wal jamaa, la maabuda haqqun illa Allah, hakuna muabudu wa haqqi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu akinukuu maneno ya Nabii Ibrahim, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi. Kumbukeni au kumbuka pale Ibrahim aliposema kumwambia babake na watu wake pia, innani bara'un mimma ta'budun, mimi niko mbali sana na vile mnavyoviabudu. Si viabudu, nimeachana navyo mbali. Baina al-mashriq wal maghrib, wala sivifuati. Na muabudu nani? Qala illa alladhi fatarani, isipokuwa yule aliyeniumba mimi ndiye nimuabudu. Fa innahu sayahdin, hakika yeye ataniongoa, ataniongoza. Allah subhanahu wa ta'ala asema waja'alaha kalimatan baqiya, kalifanya hili neno lilobakia hili, fi aqibihi, kwa wale watakaokuja nyuma yake. Kina sisi leo sote tumfuata Ibrahimu kwa tauhid, tunampokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni mambo ameanza tauhid, ameanza Ibrahim. Lakini elewa Ibrahim alayhi salam, wakati anaweka huu msimamo wa kuabudu Mungu mmoja na kuacha masanamu, watu wote wa mji wake, watu wote wa mji wake walikuwa ni washirikina. Yeye peke yake ndiyo muwahid. Hii inakufundisha wewe kwamba inawezekano karudi kijijini kwenu ukawa wewe peke yako ndio sahibu sunna. Mtu wa sunna ni wewe peke yako. Sasa wewe usitaradda tukasema sasa itakuwaje niko peke yangu, mbona itakuwa ni aibu hii tena, eti peke yangu ndio nimefuga ndevu, peke yangu ndio swali yangu ni iko sunna, peke yangu ndio nalika ni tauhidi, wenzangu wote wanaenda kwenye mabid'a yao na nini. Hapana, Ibrahim alianza peke yake, lakini Allah akamuita umma, akamuita imam. Hali yako alikuwa peke yake. Sasa wewe kuwa peke yako isiwe tayari ni kitu cha kudhoofisha katika imani yako. Watekana uthubutu. Miaka ya 2000 wakati mimi napelekwa kule Nairobi kwenda kuhifadhi Qur'an Nyeri huko. Kijijini kwetu ilikuwa uwezi kukuta jilbabu hata moja. Maana kuna shekhe aliwahi kusema kwamba haya majilbabu haya ni mavazi ya mawahabi. Kwa hiyo wote ambao wanahisi kwamba wao hawataki mawahabi, wakawa hawavai majilbab. Mji mzima. Mimi nilienda kule, nilifika kule nikiona watu wanavaa majilbab, wanavaa kanzu mpaka na shingo. Sasa kule kwetu kuna nini na huku kuna nini? Nilisoma pale takriban miaka 7. Qur'ani pekee kuhifadhi miaka 4, kisha na mutawasitu miaka 3, miaka 7. Kisha nikaenda Madina kusoma. Miaka 7 tena. Nilirudi nikaanza dawa. Bado hali nilikuta ile ile, nikaanza dawa. Sasa hivi uwezi kukutana na wanawake watatu wa nne isipokuwa mmoja na jilba. Na wakati naanza niko mwenyewe peke yangu. Hakuna mtu ameanzisha sunna pale kwetu. Hakuna. Niko kwanza naongea paka na hawa, huyu anaongea nini? Watu wanachangaa, huyu anaongea nini? Lakini sasa kile anachoongea kina dalili za kitabu na sunna. Funua msahafu huo ulioko nao, uliokuwa nao tokea miaka 20 nyumbani kwako. Fungua suratul Ahzab aya 59. Uone je jilbabu lipo au halipo. Sasa kuna watu wakajitia kwamba wao ngoja tupambane nayo tumuone je hizo dalili zipo, wanakuja wanaketi wanafungua. Sasa hivi wote watu wa sunna. Sasa wanakuta vile walivyoambiwa ndio vile vile. Wakaanza kuwavisha wake zao majilbabu, watoto wao majilbabu, khalas. Hayo sasa imebakia wale watu wenye inadi. Kwa hiyo dawa usije kufikiria kwa itakuwaje, mbona peke yangu watu watanizomea? Utazomewa. Mtume alizomewa, wewe ni bora kuliko mtume. Mtume aliambiwa yeye ni sahir, kisha sahiri mwenyewe majnun. Sasa ndio kuona mchawi mwenda wazimu ni ama neno ya Makuraishi, hata sijui ya koje. Wanamwambia mchawi, yeye mtume ni mchawi, tena mchawi mwenda wazimu. Kisha wakabadilisha wakasema ni rajulan mashura, ni mtu aliyerobwa. Sasa mchawi tena karoba yeye tena. Alikuwa mchawi, akaja mtu aliyerobwa, akawa ni majunun. Alipewa maneno mengi, wengine wakasema ni shair. Huyu ni msoma mashairi tu. Akiona zile, wakiona zile aya zimeongozana vizuri na kafila zake na ule uishilizo wake, kafia atakasema kafila, kafia zake. Sasa basi sema Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Huyu ni msoma mashairi. Huyu ni msoma mashairi huyu. Kwa hiyo akasema yeye ni sha'irun. Ni msoma mashairi. Alafu akasema ni mtu huwa anakaririshwa. Yaani kuna lijitu kulisoloeleweka huko sijui kwenye shimo wala wapi, linamkaririsha wewe asubuhi akitoka anaambia watu. Yote haya baba wengine akamuita kisikio. Jamaa ana kisikio. Wayakuluna huwa udhun. Allah akasema qul udhunu khair. Waambie sikio la khair, lakini yani mtu alikuwa anatoka kwake huko baada ya ametia panga lake, asema nikikutana na Muhammad ama zake au zangu nammaliza hapo hapo. Lakini akifika kwa Muhammad anafanywa ikramu, yeye mwenyewe hajaamini, anapewa maneno laini ya kumlainisha katika nyoyo yake mpaka anajikuta amesilimu. Kwa hiyo kila anayekuja kwa lengo la kumuua Muhammad akifika na anamsikiliza. Kwa unaweza kumkuta Muhammad ametulia anazungumza sallallahu alaihi wasallam, wenzake wote masahaba wake wako chini wamemtegeshea sikio. Basi wanasema ah, huyu jamaa ni kisikio. Aitwa kisikio. Kila anayekuja tega sikio. Allah akaitwa kwenye Qur'ani hivyo hivyo, wayakuluna huwa udhun. Wanasema hao Makureshi kwamba wewe Muhammad au yeye Muhammad ni sikio. Kul udhunu khair, waambie sikio la khair. Ndio maana kila anayesikiliza anafaulu, anasilimu. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wasallam alipewa majina mengi sana. Kadhalika Ibn Taymiyyah zama zake, sa'ida bil haqq wa huwa wahid, alizungumza haki akiwa peke yake, anapambana na maashaira na masufi, wakamshika wakamweka jela. Akarudi tena wakamtoa wakamshika tena wakamweka jela mpaka kafia jela. Leo tutastafidi na vitabu vya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, lakini yeye alifikwa ni hayo matatizo. Kadhalika Imam Ahmad bin Hanbali, wenzake wote wamekubali kwamba Qur'ani ni makhluk, ni kiumbe, Yeye asema hapana. Nipeni aya au hadithi inayosema Qur'ani ni kiumbe. Kama hamna, Qur'ani ni maneno ya Allah na wala sitokubali. Kaletwa mbele ya kiongozi, katandikwa mijeledi mingi sana kwenye mgongo. Mingi mpaka nyama zilikufa, nyama za mgongo hizo, ukimshika hana hisia. Kwa sababu ya kusema tu nipeni aya au hadithi inathibitisha kwamba Qur'ani ni kiumbe cha Allah. Ama mimi nakupeni aya. Wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa'ajiru hatta yasma kalam Allah. Nipeni yenu. Hawana. Akathibiti mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akanusuru sunna kupitia yeye baada ya kiongozi yule kufariki. Akaitwa Imam Ahli Sunnati wal Jamaa. Kwa hiyo kuwa peke yako sio sababu ya kufanya wewe udhoofike, uache dawa kwa kuogopa na hapana. Ilingania haki maadamu uko katika haki na wala usitetereke. Tayeb. والدليل على الصلاة والزكاة أما دليل يا صالة زكاة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله ولا حوكم مريش وواتسك هو معبود الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين حاليكم تكاسيا ديني حنفاء حنفاء ديني معنى حنفاء نعم يجيه كمبالي نميلة شاف ونميلة باية وشركين نعم alizia kishajiweka mbali alafu unashikamana na ushirikina. Maana unajiweka mbali na mila chafu za kishirikina, eh, kuabudia si kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hapo hapo tena kujiegemeza na nini? Na Uislamu at-tauhid. Tumeelewana? Kwa hiyo hiyo ndio maana ya al-hanifia. Ni vile nadhani wakati kama utakuwepo shekhe hapa nakumbuka aliwahi kuelezea maana ya hanifia. Naam, afunua pia. Asema maana al-hanifia Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Asema ilam arshadaka Allah ta'ala li ta'atihi anna al-hanifia millat Ibrahim. Elewa, tambua Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze katika taa yake. Anna al-hanifia, kwamba al-hanifia millata Ibrahim ndiyo dini ya Nabii Ibrahim. Antaabudallaha nako ni kumwabudu Allah. Hii ndio tafsiri sasa. Antaabudallaha ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, yeye wa pekee. Mukhlisan lahu din, hali ya kumtakasia yeye dini. Ukisema kumtakasia dini, na maana umeachana yote na yale mambo ya kushirikina na nini, umeitakasa. Kwa hiyo umeshikamana na Uislamu. وبذلك امر الله جميع الناس كاجلي يا جambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala au kwa hilo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha watu wote, yani wawe hivyo. Wa khalaqahum laha, na akawaumba wao kwa ajili ya hilo, kama qala ta'ala, kama alisema Allah mtukufu, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Imam Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala maneno haya akayakia ta'alika akasema, fahadhihi hiya al-ibada, basi hii ndiyo ibada, allati tusamma ibada, ambayo kweli inaitwa ibada, wallati yahuzu sahibuha al-ajr al-wafir, ambaye mwenye kuwa na ibada hiyo ndio anapata ujira mwingi sana, wal khaira al-kathir, na khairi nyingi. Amma man khalata fa'abada Allah wa 'abada ghayra, ama ambaye atachanganya amwabudu Allah na abudu mwingine asiyekuwa Allah, fa inna ibadatahu la takunu ibada, ibada yake hiyo haiwezi kuwa ibada lillahi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadith, na katika hadith alladhi yarwihi an-nabi, ambao yameleta mtume alayhi salatu wasalam an rabbi kutoka mola wake, qala Allah ta'ala ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk, mimi ni mkwasi, mimi ni tajiri wa washirikina kutokana na shirki zao. Man amila amalan, yoyote atakayefanya jambo lolote, ashraka ma'i fihi ghairi, akashirikisha na mimi katika jambo hilo na mwingine yoyote yule, taraktuhu wa shirikahu, na muacha yeye na shiriki yake huko pembeni. Thumma istadalla ala dhalika biqawli, kisha akatoa dalili ya hilo kwa kauli yake aliposema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikumba majini na wanadamu isipokuwa wa niabudu. Qala wa fi hadhihi al aya, katika hii aya, naam, wa fi hadhihi al aya, katika hii aya, ma yufidu bi anna khalqal jinni wal insi, kuna dalili zinazofidisha kwamba kuumbwa majini na wanadamu, ma kana li shay'in siwa al-ibada, haijakuwa kwa jambo jingine lolote isipokuwa nini? Ibada. Fa Allahu khalaqa al-ibada liya'budu, Allah aliwaumba waja ili wamwabudu. Wa wa'adahum bil maghfirati wal janna, kawaidi msamaha na pepo, idha abaduhu, watakapomwabudu. Kama fi hadithi Muadh bin Jabal, kama ilivyokuja katika hadithi ya Muadh bin Jabal radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la, kwamba Mtume alayhi salatu wasallam alisema akamwambia, ya Muadh, e Muadh, atadri ma haqqu Allah ala al-ibad, hivi unajua ni ipi haki ya Allah kwa waja, wa ma haqqu al-ibad ala Allah, na haki ya waja kwa Allah, haki ya Allah kwa waja na haki ya Allah kwa waja. Qult, nikasema Muadh, asema Allah wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wajua. Qala fa inna haqqa Allah ala al-ibad, sema hakika haki ya Allah kwa waja, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, ni waabudu yeye wala asimshirikishe na kitu chochote. Wa haqqa al-ibada ala Allah, na haki ya waja kwa Allah, an la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, ni yeye kutokumwadhibu ambaye hajamshirikisha na kitu chochote. Fa qultu ya Rasulullah, nikasema ewe mjumbe wa Allah, afala ubashiru an-nas, je ni wabashiria watu hizi habari njema? Qala la tubashiruhum, tumekasema usiwaambie, usiwabashirie. Fayatakilu, watazembea, watakuwa wazembe baada ya mtu kujua kwamba kumbe asipokuwa mshirikina tu haingii motoni, ataingizwa peponi. Watu wataacha swala, watu wataacha saumu kwa uzembe. Fi hadhihi al-aya dalalatun ala anna al-maqsuda bi khalqi al-jinn wal-ins huwa talbiyatuhum Allah bil awamir wan nawahi. Kwa hiyo Sheikh akaendelea na mengi aliyoyazungumza kuhusiana na kipengele hicho cha al-Hanifia. Kwa hiyo al-Hanifia mafumo yake kwa urefu ndio hiyo aliyozungumza Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Acha turudi huko ili tuweze kumaliza kitabu inshallah. Asema wa yuqimu as-sala, na wasimamisha sala, yutu zaka, na watu zaka, wadhalika dinu al-qayyim, na hiyo ndio dini ya sawa sawa. Fabada'a fi hadhihi al-ayati bit-tauhid wal-bara'ati min ash-shirk, kwa hiyo akaanza katika hii aya na tauhid na kujieka mbali na nini, na ushirikina. Fa'adhamu ma amara Allahu bihi at-tauhid, kwa hiyo jambo kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha ni tauhid. Wa akbaru ma naha anhu shirk, na jambo kubwa alilokataza Allah subhanahu wa ta'ala ni ushirikina. Wa amara bi iqamati salati, na akaamrisha watu wasimamishe sala, wa ita'i zakat, na watu zaka. Wa hadha huwa mu'dhamu ad-din wa ma ba'dahu min ash-shara'i tabi'u illahu. Sema hili ndio jambo adhim, ndio jambo kubwa katika dini yetu ya Kiislamu. Ama yanayokuja mengine yote kitoa haya tuliyotaja hapo au kutoa hiyo tauhidi, inakuwa ni vitu vinavyofuatiza tu katika sheria. Maana bila tauhidi sheria haina faida. Naelewana? Na wa dalilu ala faradhi siyam, na dalili inayothibitisha ufaradhi wa siyam, kwamba funga ni wajib, kauli ya Taala, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, mfaradhishiwa nyinyi funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa hiyo funga waliokuwepo kabla yenu nyie, la'allakum tattaqun, mpaka ila qawlihi, mpaka mwisho wa aya inasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa ramadhani ambao umeteremshwa ndani yake quran, hudan linnas, ambao ni mwongozo kwa watu, wa bayyinati min alhuda walfurqan, yani ubainifu unaotoka kwenye uongofu, walfurqan, na ni furqan, tasimama hapo kwenye furqan. Na alfurqan, limadha summiya alquran furqan, لأن الفرقان لأن القرآن تفرق بين الحق والباطل. جبنا خيتوا الفرقان. هذا كنا بعد ياتو سما. هو يبان كاجا ولكن فرقة أنا كوجا كفرقة نشواتو. Yaani umewakuta watu ni washirikina, umewakuta watu ni watu wa bid'a, na mfano mambo kama hayo. Wewe ukija na tauhidi na sunna, jambo la kwanza ukizungumza tu watu wanakuambia wewe unataka kuwagawa watu. Jambo la kwanza nakwambia, jawabu lake utaambia siku zote, haki na batili la yajitamiana, havikusanyiki pamoja. Kwa lazima ufarakanisho utakuwepo, kwa sababu Al-Qur'an katika majina yake yanaitwa الفرقان لماذا وسبب تفرق بين الحق والباطل ina farakanisha kati ya haki na batili na ndio maana mtume alayhi salatu wasallam akasema muhammadun farqun baina an-nas muhammad amekuja kufarakanisha kati ya watu au faraka katika baadhi ya riwaya amefarakanisha kati ya watu kwa nini alipokuja muhammadi mtu na babake mtu na mjomba wake walishikiana panga katika badri kule watu wa Makka wanatolewa watu wa Madina waanze kupambana nao asema watu watake hao tunataka ndugu zetu ndio tupambane nao mmoja akatoka yeye na mtoto wake na mmoja katika watu wa karibu huko katoka Hamza na Ali bin Abi Talib ndugu wote na wengine mmoja katika watu wa karibu ni ndugu mmoja wale na hawa na abinaul umuma watoto wa ami zao wakapambana wakauana makafiri wakafa takriban wote watatu waislamu wakafa mmoja kabakia Hamza na Ali lakini alhasil ni kwamba walipigana yani familia moja damu moja kwa hiyo haki ikija inafarakanisha kati ya haki na batili na ndio maana Umar akaitwa al-Faruq au haitivyo kwa sababu aliposilimu tu paka gawanyika ikabainika kati ya haki na batil. Akamwambia ya Rasulullah, awalasna ala alhaq? Hivi sisi hatuko kwenye haki? Maandiko la, la tuko kwenye haki ndio ya Umar. Sasa kwa nini tunajificha ficha huku kwenye mashimo shimo huku kwenye majumba jumba tunaadhini kwenye vibuyubuyu huku tutoke? Ah, mtume akaona kweli lakini eti. Haya. Hii ni kuonyesha tem nyingine utakana ukilingania uwe na hikma. Kuna baadhi ya vitu natekana uvifanye kwanza uviache paka wakati wake ufike. Sivurumishe tu. Na ndio maana kama mnakumbuka Sheikh Abu Ayman hafidhahullah ta'ala katika muhadhara wa juzi aliulizwa swali, tuambie maulidi ni bid'a hasana au si bid'a hasana au ni dini au nini? Alhasil ilikuwa ajibu direct, maulidi ni bid'a kwanza, kisha arudi ile kauli inasema ni bid'a hasana, sio? Lakini yeye akasema mimi hapa nitajibu hiki kipengele cha mwisho hiki, sawa, kwamba katika dini kuna bid'a hasana, ile ya maulidi akaiacha hewani, si ndio? Kwa sababu yule aliyeuliza swali yule lengo lake lilikuwa ni kuharibu, kuharibu kwamba nyinyi mara nyingine liki hata mkirudi msikubaliwe tena. Kama hivyo hivyo Sheikh Abdul Fadhil aliwekuulizwa swali kama ile ile. Akamwambia muulizaji, swali hilo muulize imamu. Kwa sababu lengo ni kwamba wao ukishalijibu umeharibu na ukubaliwi tena kuja pale kwenye msikiti. Sasa itafikia wakati wa kuja kulibainisha hilo. Wakati wake utafika tu. Sasa sasa mbona mashekhi wanaficha? Allah asema alladhina yaktumuna. Sio kuficha, wakati wake bado. Mimi nililingania katika kijiji chetu miaka mitano kwenye msikiti wa masufi, nalingania tauhidi tu na kufata sunna. Swali lolote ambalo kwamba naona hili litaharibu hii njia ninayoenda nayo naliweka pembeni mpaka nimefikia mwaka wa tano, nikapata sehemu, nikajenga sehemu yangu Markazi Sunnati Salafia. Kuanzia hapo sasa ndipo ikawa kila kitu kiko wazi. Kwa hiyo vile ambavyo nilivi stiri wakati ule, nikasema subiri wakati wake bado, wakati wake ulishafika. Na kwa hakika baada ya kupata ile sehemu yangu nikazungumza kila kitu, fitna zilikuwa nyingi sana, nadhani wengine mlishazisikia hapa zilizonikuta. Zilikuwa nyingi sana. Ah, kumbe wewe ulikuwa wakati ule ulikuwa kuna vitu havizungumzi eh? Si wakati wake bado. Wakati wake bado. Kwa hiyo nyinyi hapa nataka mfahamu. Yaani lazima upime maslahi na mafsad katika da'wa yako. Usivurumishe tu. Aha, vijana wa Khawarij kwa nini walifeli? Walikuwa hawana hikima. Hawajui wakati gani niongee neno gani. Wakati gani neno hili halifai kuliongea? Ni haki ilo neno, sio kama ni batili, ni haki. Naone? Masahaba walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tumeshakuwa wengi, imani tunazo, tuko Madina, tuna silaha. Kwa nini tusipigane nao sasa wale makafiri? Tumekwambia kufu aidiakum. Allah anasema bado zuieni mikono yenu, bado nyinyi nyinyi mwasema mko tayari lakini bado tulieni. Je, kupigana jihad si ni katika sheria? Kwa hiyo Mtume tuseme pale alikuwa anazuia jihad? Hapana, alikuwa azuia jihad wakati wake bado. Ye wakati ulipofika, udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu, pametolewa idhini sasa wale waliopigwa walidhulumiwa. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir, na Allah kuhusia na jambo la kuwanusuru yeye anaweza. Alikuwa kaacha tu kwanza awapime, hapo ndipo wakaambiwa waende wakapiga jihad. Kwa hiyo msili waishe jambo kabla wakati wake bado. Leo leo umeshaanza dawa ya sunna, ah, kuna watu wamevaa kama wanawake hapa ndani hapa. Vipi? Eti wamevaa isbali. Ah! Sasa wewe si utaamona tukana watu wewe? Lazima uwe na uslubu wa dawa ya kulingania. Hawa watu hawajui. Kwa hiyo utakana bitadarruj uwafundishe. Fundisha zile dalili tu. Mtu mwenyewe ataanza, kama nini bwana mimi nimevaa hivi. Mwenyewe atajisuta. Lakini wewe unaambia wewe bwana wewe wewe kama mwanamke tu. Yaani ile dawa ile ya Ansari Sunna ile. Na bwana mmoja anasikia alipita kibla alipomaliza hapo akaangalia ile safu. Akasema wanawake arudi nyuma. Sasa wanawake arudi nyuma vipi? Jamaa anajiangalia. Bwana sasa ni vidume hapa. Kumbe yeye kama isbali ambaye arudi nyuma. Sasa nyinyi msiwe na dawa za namna hiyo, dawa za jazba. Lazima mjue uslub ad-da'wa, mjue kupima maslah na mafsad. Itafika wakati tu utakizungumza kile cha haki na watu watakisikia na wala hawakirudishi. Kwa hiyo msiharakishe, taratibu taratibu mpaka mtafika insha Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo asema wal furqan na nini? Na furqan. Faman shahida minkum ash-shahra fali yasum, atakie ushuhudilia mwezi na afanye nini? Na ufunge. Sawa? Na katika majina ya Furqan ni dalili, sawa? Wa dalilu ala fardhi al-hajj, dalili ya kwamba hija ni fardhi, kaulihu ta'ala, kauli Allah aliposema walillahi ala nasi hajjul baiti, na ni juu ya Allah kwa watu kwenda kuihiji nyumba, yani wende wakahiji kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala. Wa usulul imani sita, ama misingi ya imani ni sita. Antu'mina billah, mu'mina Allah wa malaikati, inshazungumza ni kama rudio tu hayo, na malaika wake wa kutubihi na vitabu vyake, wa rusulihi na mitume wake, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho, wal qadari khairihi wa sharrihi, na kuamini qadari khairi yake na shari yake. Allah subhanahu wa ta'ala vyote hivyo ni mwenye kuvimiliki. Wa daliluhuma fi sahihi, dalili hilo ni katika hadithi iliyokuja katika sahihi, min hadithi Umar ibn al-Khattab. Hadithi ndefu hii. Nadhani pia tulishawahi kuifundisha hapa. Bainama nahnu julus. Ha? Ndio hapo anaashiria huko kwamba utaenda kukutana na mahala panasema akhbirni an al-iman. Sawa? Anasema al-iman tu'mina billahi kama tulivyozungumza. Qala sadaqta. Kwa hiyo ni mambo haya tuliyosoma ina haja ya kurudi rudi huko. As-su'alu sadis wal akhir. Swali la sita na la mwisho. وإذا قيل لك وتكبولزوا من نبيك متومه wako nani, فقل sema nabiyu nabiyuna Muhammad, fadhamiri ya mtu mmoja lakini akajibu kwa ajili ya wote, angesema nabii sio sema faqul nabiyuna Muhammad, sema nabii wetu nani? Ni Muhammad ibn Abdullah, tatu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Ni watu hao, yani kila mmoja na babake, sawa? Au pia fashiriwe istafahu Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala alimchagua huyu mtume min Quraysh, kutoka kwenye kabila la Quraysh. Wa hum safwatu walad Isma'il, na hao ndio wale wasafi kabisa katika watoto wa Isma'il walioshika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'athahu ila al-ahmari wal aswadi, Allah alimtuma kwa watu wekundu na weusi na wengineo katika rangi nyingine, weupe, manjano, sijui nini. Eh, maana huko bwana kwenye miji ya mbali kuna watu utashangaa, huyu mweupe, huyu mwekundu, huyu njano, huyu hakai kama mchina, mchina hivi sio kama ah. Yani mtu ana rangi sio ile rangi nyeusi kama yetu, na wala sio ile rangi nyekundu kama baadhi ya wazungu. Baadhi ya wazungu ni wekundu kabisa. Yeye ana kama vile ni mweupe, kama vile anaenda kwenye njano njano hivi. Basi ala kulli hal, Mtume katumilizwa kwa watu wote hawa. Wa anzala alayhi alkitaba, akamteremshia yeye kitabu. Wal hikmata, na hikma. Jamani, kwa hiyo hikma imeteremshwa kwa nani? Kwa Mtume. Kutoka kwa nani? Kwa Allah. Na hikma alulama wanasema ni sunna. Kwa hiyo sunna pia ni kinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah akasema, wa ma yantiqu anil hawa, hatamki kwa matamanio yake, in huwa illa wahyun yuha, akiwa anachokitamka isipokuwa ni wahyi aliyofunuliwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Thumma qala fada'a an-nasa ila ikhlasi li'ibadati lillah, akawaita watu akawalingania watu kwenye kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakasia yeye ibada, wa tariki ma kanu ya'buduna min duni Allah, na kuacha yale ambayo walikuwa wakiabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, min al-asnam, kiwemo masanamu, wal ahjari, na mawe, wal ashjari, na miti, wal anbiya, na manabii, was salihina, na watu wema, wal malaika, na malaika wa ghairihim, na wengine wasiokuwa hao waliotajwa hapo. Fada'a an-nasa ila tarki shirki, kwa Mtume akawalingania watu kwenye jambo la kuacha ushirikina, wa qatalahum ila tarki, na akapigana nao ili waweze kuiacha hiyo shirki. Wa an yukhlisu li'ibadati Allah, wakishaiacha wafanye nini? Wafanye ikhlas kwenye ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kala ta'ala, kama aliyosema Allah mtukufu, kul innama ad'u rabbi, sema Muhammad, waambie hao, mimi naomba mola wangu au nalingania kwa mola wangu, wala ushiriku bihi shay'a, mimi namuomba mola wangu na wala simshirikishi na kitu chochote. Na kul innama ad'u rabbi wala ushiriku bihi ahada. Naam barakallahu fik, mimi nisema kwenye hifdhi, wala ushiriku bihi ahada, sio simshirikishie na kitu chochote, na muomba mola wangu yeye wapekee na wala simshirikishe na kitu chochote. Waqala, ahada ni mmoja yoyote, sawa, bi maana ni chochote kile. Waqala ta'ala, akasema Allah mtukufu, kulillaha, sema Muhammad, waambie Allah pekee yake, aabudu, nafanya nini? Namuabudu, mukhlishan lahu dini, aliyekuwa namtakasia yeye dini yangu. Waqala ta'ala, lakini akasema tena Allah, kul innama umirtu, sema Muhammad, waambie hao, hakika mimi nimeamrishwa, an aabudu Allah, ni muabudu Allah, wala ushrika bihi, wala nisimshirikishe yeye, ilayhi ad'u, kwake yeye nafanya nini? Na nalingania, wa ilayhi ma'ab, na kwake yeye ndio marejeo. Wa qala ta'ala, na Allah akasema tena, qul afa ghayra Allah, sema Muhammad, waambie hao, hivi kinyume na Allah ta'amuruni a'budu ayyuhal jahilu, mnaniamrisha mimi niabudu kinyume na Allah, yenye wajinga nyinyi. Naambia watu wake wajinga, ungeasema yeye wewe hayo ungeambwa, sina kuambia nini, tukana watu huyu kijana, sinaona hata Isa aliwaambia watu wake hivyo hivyo. Naona? Aliwaambia hivyo. Hata Musa akawaambia hivyo. Pale walipoambia bwana, ij'al lana anwatan kama lahum anwat. Aiywa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Nilikuwa nazungumza katika hadithi nyingine. Naam. Akasema Musa, naam, akawaambia la, baada ya kuambia kwamba ij'al lana ilahan kama lahum aliha, qala aywa, si ndio mahali shahidi yetu, innakum qaum tajahalu, ni watu wa jeuri nani wa jahili wakubwa nyinyi. Yaani mnataka niwafanyie Mungu mwingine? Eh? Mwache huyu mmoja. Huo si ujinga. Sasa neno hilo ukalisema wewe, watu watakuchukuliaje kwenye kijiji? Hatukana watu. Unaona? Hapa asema afa ghaira Allah ta'muruni a'budu ayyuha al-jahilun. Yaani kinyume na Allah nyinyi mnaniamuru mimi niabudu. Niabudu kinyume na Allah. Enyi wajinga. Sababu mjinga ni mtu asiyefahamu kitu. Ndio anaitwa mjinga. Kwa hiyo hata wewe hata mimi kuna wakati fulani unakuwa una ujinga fulani, ujinga wa kitu fulani, sio? Ukijui. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika. Kwa hakika mambo yalivyo umefunuliwa wewe Muhammad, pamefunuliwa kwako wewe na pamefunuliwa kwa waliokuwa kabla yako wewe. La in ashrakta, kama utashirikisha, la yahbatanna amaluka, matendo yako yote yatafanya nini? Yataharibika, yataporomoka. Wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa ni katika watu waliokula hasara. Bali la fa'd. Bali Allah fa'budu. Allah peke yake muabudu. Wa kum minash shakirin. Na wewe pamoja na wale wenye kushukuru, sio? Na. Uwe ni katika wale wenye kushukuru. Wa min usuli al-imani al-munajji min al-kufri, katika msingi wa imani ambao unamwokoa mtu kutokana na ukafiri, basi anatakikana aamini ufufuo. Al-imanu bil-ba'th. Ni kuamini ufufuo wa nashri. Ay an-nushur, kukusanywa. Hayo atakana uyaamini Muislamu. Waljaza, na malipo. Kile utakachokifanya uwe na imani kwamba utakuja kulipwa. Walhisabi, na kuhesabiwa. Utakuja kuhesabiwa. Waljannatu wan naru, na pia uamini pepo na nini? Na moto. Vipo hivyo. Vyote hivyo haqqun, ni haki na ni kweli kwamba vipo, vitakuwepo. Kwa hiyo atakana uamini hivyo. Qala ta'ala, nasema Allah mtukufu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, katika huu udongo mchanga ardhi tumekuumbeni, wa fiha, na katika udongo huo huo tutakurudisheni, nu'idukum ha? Wa minha, na katika udongo huo huo nukhrijukum, tutakutoeni nyinyi, taratan ukhra, mara nyingine tena. Kwa hiyo hii ni aya inathibitisha ufufuo. Elewana? Wa qala ta'ala, kina Allah kasema, wa in ta'jabu fa'jabu qawluhum, kama unastaajabu Muhammad na haa makafiri, basi staajabu na hii kauli yao hii wanayozungumza. Wanaposema eti a idha kunna turaba, hivi sisi tutakapokuwa mchanga, yani mtu umekufa umezikwa miaka 200, pana mwili tena? Hamna mwili, umeshakuwa mchanga wewe. Kwa hivyo wanasema makafiri, a idha kunna turaba, hivi sisi tutakapozikwa tukaoza tukachakachika paka tukawa ni mchanga, eh, a inna la fi khalqin jadidin, hivi kwa sisi tutakuja kurudishwa umbile jingine jipya, tuwe ni watu, tusimame, tunaongea, tunapumua tena? Ah, yaani ni kitu haliwezekani hilo jambo. Hilo jambo hamna hilo. Anasema Muhammad, staajabu na hawa watu. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim, basi hao ndio wale ambao wamekufuru, wamemkufuru Mola wao. Unaona? Wa ulaika alaghlalu fi a'naqihim, na hao ndio watakuwa na makongwa, manyororo kwenye shingo zao, mtu kafungwa nyororo mpaka shingoni. Wa ulaika ashabun nar, na hao ndio watu wa motoni, hum fiha khalidun, watakuwa katika moto huo milele. Wa fil aya, katika hiyo aya iliyotangulia, dalilun ala anna man jahada al-ba'tha kafara, ni dalili kwamba yoyote atakayepinga ufufuo amekufuru. Tena basi, kufuran yujibu al-khuluda fi an-nari, ukafiri ambao unamwajibisha yeye kukaa milele motoni. A'adana Allahu min al-kufri wa a'mal al-kufri, tunajiinda Allah na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na ukafiri na matendo ya kikafiri. Matendo ya kafiri ndio yale anaamua mtu kafanya kufuru dhu na kufuru. Sawa? Naam. Famamma ta hadhihi al-aya, hadhihi al-ayat, eh? bayana maabuitha bihi nabii. Kwa hiyo zikawa zimechanganya, zimekusanya hizi aya, ubainifu wa yale ambayo kwamba kwa nini mtume katimilizwa nayo, min ikhlasi li ibadati lillah, ambayo ni kufanya ikhlas katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahi an ibadati ghairi Allah, na makatazo ya kumwabudu asiyekuwa Allah, wa qasri al ibadati ala Allah, na kufupisha ibada zako zote usifanyie kwa mwingine yote, zifanye kwa Allah peke yake. Hiyo ndio maana ya qasr, yani usitoe ibada yako kaipelekea mwingine, ikusanye kwa Allah peke yake. Ibada zote, funga, somo, zaka, nini, zote zielekeze Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha dinuhu alladhi da'a an-nasa ilayhi, na hii ndio dini yake ambayo mtume alayhi salatu wasalam aliwalingania watu katika hilo jambo hilo. Wajahadahum alayhi, ya wajahadahum alayhi, na akapigana nao jihadi, yani wale makuraishi, kwa ajili ya hilo. Kama kala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, waqatiluhum hatta la takuna fitna, pigana nao mbaya kusiwe na nini, na fitna, wayakuna dinu lillah, dini iwe moja tu ya nani, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fitnatu ashirku, na fitna ni shirki. Waqad ba'athahu Allah ta'ala ala ra's 40 sana, Allah subhanahu wa ta'ala alimtimiliza, alimpa unabii. Sasa wewe ni nabii, amka, simama, uonye watu, akiwa na umri wa miaka 40. Maelewana? Fada'a an-nasa ila al-ikhlas, akawalingania watu kwenye kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye kumtakasia dini. Wa tarki ibadati ma siwa Allah, na waache au kuacha ibada ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alilingania hilo nahwan min ashri sinina, takriban miaka 10. Thumma urija bihi ila sama, kisha akapandishwa wapi? Mbinguni. Wa furidha alayhi as-salawatu al-khams, huko akaenda kafaridhishiwa yeye swala tano, min ghairi wasita, bila ya wasita, bi maana hakuna kati ya Allah na Mtume Muhammad, hakuna kiunganishi hapa katikati, kwamba labda Jibrili yuko hapo katikati anakuambia, Allah anakuambia uswali swala tano. Amna hiyo. Allah alimwambia mtume direct, ila tuni wara al-hijab. Melewana? Thumma asema bainahu wa baina Allah, hakuna wasita kati yake na nani, na Allah ta'ala fi dhalika, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo. Thumma umira ba'da dhalika bil hijra, baada hapo akaamrishwa kuhama. Fahajaru ila al madina, akahama wapi? Akahama Madina. Wa umira bil jihad, akaamrishwa jihad. Hapa kwenye kuhama Madina, hapa kidogo tuemeleze kwa nini mtume alayhi salatu wasalamu aliambiwa ahame Madina. Kwa sababu ilikuwa tayari kwa pale Maka hakuna zaidi ya kuuawa, watu wote wameshaikataa dawa, na kinachofuata ni wewe kufanya nini? Kuuawa. Kwa hiyo la khaira fi dhalika al-makan, hakuna khairi tena ya kukaa sehemu hiyo, inabidi ufanye nini? Kwa hiyo dai akilingania atakana aangalie pia pale anapolingania. Kuna watu wanafanya tu uadui wa kawaida ambao unaweza ukahimili ukapambana nao, unaweza ukafikwa ni adha, kupigwa, kuteswa, nini, kutukanwa, sema vibaya, umeelewana? Lakini ukawa wewe mwenyewe unajua nikihimili hapa nitatoboa, sehemu kama hiyo kuthubutu jais, inajuzu wewe kufanya nini? Kuthubutu mahala kama. Lakini kama wanaona hawa watu wanaolingania njia zao, hututu zao, kila siku ni kuhakikisha tutamuua vipi huyu, sehemu hiyo si sehemu ya kuishi, si sehemu ya. Ndio maana mtume kama apahama tena, basi ondoka usiku, usiku wenyewe tena. Baada ya kukimbia pale, alienda akajificha kwanza pangoni. Kama ni vijana wa Khawarij, sisi tabaa jamaa waoga, si ndio? Ndio anavyosema. Jamaa waoga sana. Angalia wamekimbia makafiri bwana. kenda kajificha pangoni huko kwenye shimo. Huyo basi ni mtume huyo. Kwa kuwa alikuwa hana kuwa, hana nguvu, ikabidi aondoke tena akakimbia, akenda akajificha pangoni siku tatu. Maisha ya pangoni siku tatu ambapo hujapaandaa, kama pana mbu uliwakuta wako pale pale, kama ni nge wako pale pale, kila kitu. Baridi ni yako hapo, joto ni lako. Wewe unafikiri ni mchezo? Mambo kama haya vijana wa kikawarija hawataki kuyachunguza. Bado nakwambia tu, nyinyi mnaosema kwanza masharti ya jihadi hayajatimia vizuri, nyinyi ni waoga nyinyi. Sasa leo nilisema masharti yametimia, mbona hutangazi kwa wewe ndio kamanda, wafuasi wako wako nyuma mkapigana? Tena ni jihadi na masharti yake, na miongoni mwayo ni kuwa, ni nguvu. Muwe na nguvu, tena nguvu ambazo Allah anasema turhibuna bihi adu Allah. Adui akikufikiria tu anaogopa huko aliko, anaogopa. Alia mtume aliyetoroka wakati huu akajificha pangoni, alivyopata nguvu wakati anarudi, yeye yuko njiani huko na takibira zapigwa, huku makuraisi wanapotea kukimbia, wale ambao walikuwa wamesimama na mapanga wa mkate wanakimbia. Kwa nini? Mtume anakuwa. Haya, sisi si kwamba tupinga yetu haitakiwi jihadi. Masharti yamepungua. Kwanza hatuna kuwa. Halafu hatuna kiongozi Muislamu ambaye yeye ndio atasema fulani fulani fulani fulani tokeni mwende kwenye jihadi. Jihadi si kila mmoja ati. Hata mtume alikuwa kuna baadhi ya watu anaambia wewe kaa baki hapa. Siku moja Ali bin Abi Talib aliambiwa marufuku baki hapa uende. Sasa mimi itakuwa mimi ni baki hapo, utabakia. Vita vya Tabuk akabakia. Kwa hiyo si kila mtu tu anavurumishwa. Kiongozi anachagua tajii, mtatoka mtaenda, nyinyi hapo mtabakia. Hakadha sasa sisi asimama robo, asimama sui lunga sui nane, amasisha watu, sio hivyo ya ikhwata. Masala natekana yafuatwe kwa utaratibu wake. Kwa mtume alikibia akafika Maka, mwendo wa ndege ambao pale Maka mwendo wa ndege ni dakika 45 kutoka Maka kwenda Madina. Mwendo wa gari ni masaa 6 mpaka 7. Mwendo wa gari. Yeye aliutembea na miguu huo mwendo. Akichoka miguu anapanda juu ya mnyama, ngamia. Wanaenda, akichoka wanateremka. Wanatembea hivi hivi mpaka wakafika. Kwa hiyo haya yote matakana muyafahamu vijana. Kadhalika Nabii Musa alikimbia na usiku, wakati anatakana auliwe. Baada ya kutokea yule mtu akamwambia, ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj. Musa, watu wamekusanyika huko wanapanga njama za kukua, toka bwana, inni laka minan nasihi, mimi nakunasihi. Musa fakharaja minha khaifan yataraqab, katoka kwenye ule mji pale kwa Misri akiwa na hofu kubwa, anaogopa, huko anachunguza nani ananifuata mbio. Huyu ni Nabii Musa. Sasa vipi wewe hapo, wakati ukifikwa na hali kama hizi usiweze kutulia? Yaani watu hapa unaambiwa tu kutulie kwanza, fanya ibada kwanza, lingania tauhidi. Ukifika huo wakati tauhidi imeeleweka, mpaka hiyo mikafiri ni Muislamu labda, au wengi wao wameshafuata njia ya sawa, taibu kiongozi hapa atakuja, itaingiana tu, sio? Watu wenyewe watasema sasa ndipo tuchague kiongozi Muislamu. Umeona? Watu wenyewe watasema sasa ndipo jamani hapa sheria za Kiislamu zifanye kazi. Lakini hivi hivi tu Abu Dhurogo yuko hapa Mombasa anawalingania watu eti waende Somalia wakapigane jihad. Sasa hii Kenya imeshamaliza makafiri? Siwepo Kenya. Mbona huanzi na hapa kwenu? Kuonyesha baki lililojificha katika hilo jambo. Qala wa umira bil jihad, yakamrisha jihad, fajahada fillahi haqqa jihad, kupigana jihad kwa Allah haki ya kupigana jihad, nahwa min 10 sinina, takriban miaka 10, hatta dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja, mpaka watu wakiingia katika dini ya Allah makundi makundi. Falamma tamat 63 sana, alipotimiza miaka 63, wa akmala Allah ta'ala ad-dina, Allah akikamilisha dini kwa aya inasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, sio tamma ad-dinu wa ballagha al-balagha, dini ikawa imetimia na mtume akawa amefikisha ufikisho wa kweli kabisa wa haki. Min akhbari Allah, ambazo ni habari za Allah subhanahu wa ta'ala, lahu biqabdhihi salawatullahi alayhi wa salamu, vyote vilitimia hivyo kwa yeye kuchukuliwa roho yake mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa awwalu ar-rusul Nuh, mtume wa kwanza, rasul wa kwanza. Hunaka farqu baina an-nabi wa ar-rasul, kuna tofauti kati ya nabii na nani, na rasul. Kila rasul ni nabii, lakini sio kila nabii ni rasul. Tayyib. Wa akhiruhum Muhammadun, wa mwisho wao ni nani? Ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama qala Allah ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, inna awhayna ilayka, hakika sisi tumekufunulia wewe Muhammadi, kama awhayna ila Nuhin, kama tulivyomfunulia nani? Nuh. Wa nabiyina min ba'dihi, na manabii baada yake Nuh. Wa qala ta'ala, na akasema tena Allah mtukufu, wa ma Muhammadun illa rasul. Zote hizi ni aya zinathibitisha kwamba mtume ni rasul. Kadhalika Allah asema ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, hakuwa Muhammad ni baba wa mmoja yoyote katika wanaume wenu, walakin rasul Allah, lakini mjumbe wa Allah, wa khataman nabiyina, na ni mwisho wa mitume. Natulia hapo kidogo. Aliwasema wa khatama nabiyi, kuna hawa makadiani hawa wanasema tafsiri yake hapo, yeye ni muhuri wa manabii, na kweli mtume alikuwa na nini, na muhuri wa unabii kwenye bega lake, sawa eh? Kwa hiyo hapo haimaanishi hiyo haya kwamba yeye ndio mwisho wa mitume, hapana. Yeye ndio muhuri, ndio konkodi, ndio mwenyewe, yani yeye ndio anacheo kushinda wote mpaka muhuri kaekwa. Aya haimaanishi mwisho, kwa sababu katika majina ya muhuri ni khatam, sawa eh? Kwa hiyo wakhatama nabiyina, makadiani wanasema yeye ndio muhuri wa manabii na sio mwisho. Unabii unaendelea na kutakuja kitabu kingine na manabii wengine, na ndio maana baada ya Muhammadi katika dhehebu lao hawa mabwana, akaja nabii mwingine anaitwa nani, Ahmad Mirza Ghulam, nabii wao kama makadiani. Huyu alikuja baada ya Muhammad, nabii asiyefunuliwa kuonyesha batili na dalala walizokuwa nazo. Na hawa makadiani wamo humu Tanzania, umeelewana? Kwa hiyo vitu kama hivi lazima mvifahamu. Aya inasema wa khatama an-nabi, na hadithi pia ya mtume nasema ana khatamu nabiyina la nabiyya baadi. Hadithi nasema hivi, mimi ni mwisho wa manabii na wala hakuna nabii baada yangu. Kwa hivyo wewe ukifuata kitabu na sunna uwezi kupotea. Kama aya akuletea kwenye shubwa, je, kwenye hii hadithi anaweza kuleta shubwa? Hawezi, kwa sababu hadithi imebainisha. Ndio maana naambiwa as-sunna tubayinu al-Qur'an watuwadahu, sunna inaibainisha Qur'ani na iweka wazi, watufasiru na inaifasiri Qur'ani. Lazima watu wafate kitabu na sunna. Wa ila angekuwa ategemea hapa kwenye Qur'ani peke yake alikuwa kadiani akisha kutatiza. La shaka hii aya iko sawa, lakini yeye kakuletea nini, shubha na falsafa, mpaka akakutoa katika njia ya sala. Kilichomregesha kwenye haki na kumkandamiza yeye ni hadithi. Sasa sasa hadithi nasema ana khatamu nabiyina la nabiyya ba'di, tuambie hapo utasemaje? Unaona? Naam. Kwa hiyo nikasema tusimame hapo kwenye khatamu nabiyina, ilikuwa nataka kuyazungumza hayo niliyozungumza. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Na amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni juu ya kila kitu ni mjuzi. Wa afdalu ar-rusuli nabiyuna sallallahu alayhi wasallam. Mbora katika manabii ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul bashari ba'da al-anbiya sallallahu alaihi wasallam. Kiumbe bora baada ya manabii kitoa manabii sawa eh? Abu Bakar ni nani? Ni Abu Bakar Siddiq. Thumma Umar, kisha Umar. Thumma Uthman, kisha Uthman. Thumma Ali, kisha Ali radiyallahu anhum ajma'in. Radhi za Allah ziwaende wote. Kipengele hicho kina warudi marafidha wanaosema kwamba Abu Bakar na Umar ni kafiri, na ni kafiri kila mwenye kuwatawalisha hawa na kuwapenda. Katika muhadhara wa jana nadhani niliyazungumza hayo kwa urefu kidogo, namna gani marafidha wanavyotutukania viongozi wetu. Kwa hiyo na hilo lina ushahidi, asema ushahidi wa kwamba hawa watu ni bora ni hadithi ya Mtume anasema khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya karne ni karne yangu mimi, Mtume anasema hivyo, kisha wanaofuata hao, kisha wanaofuata hao. Na hadithi imepokea Imam Bukhari hadith nambari 2652, kadhalika Imam Muslim hadith nambari 6635. Kisha akasema rahimahullah ta'ala, na maanisha Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yanzilu minas samai wa Isa sallallahu alayhi wasallam yanzilu minas samai, na Isa zimwende yeye sallallahu alayhi wasallam atashuka kutoka juu, wa yaqtulu ad-dajjal, na atamuua dajjal. Nasimama kidogo hapo. Isa ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye alikuja kabla ya Muhammad, lakini baadaye Mayahudi wakataka wamkamate wamuue. Allah subhanahu wa ta'ala akamuinua juu mbinguni mzima mzima, na nguo zake na damu yake na mifupa yake na nyama zake na roho yake. E, na yasema hivyo ili mfahamu, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanasema ilikuwa kindoto ndoto tu. Sio masuala ya ndoto. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipelekwa Mi'raj, alipelekwa mzima mzima na mwili wake na damu zake na nguo zake na kila kitu chake. Kwa hiyo alipoenuliwa yule mwanafunzi wake aliyemsaliti, Allah subhanahu wa ta'ala akamvisha sura ya yule Isa. Ambo ingia ndani utuonyeshe. Kaingia ndani kaangalia angalia, atoka sema hayupo atumuone. Anambia si ndio wewe? Si wewe ndio si ndio wewe umetoka hapo? Mimi ni yule niloingia kumwangalia, sema ni wewe. Kwa akakamatwa akasulubiwa mpaka akafa. Na ndio maana Wakristo wanasema Yesu alisulubiwa msalabani kwa ajili ya kubeba dhambi zetu. Lakini siye bali Allah subhanahu wa ta'ala alithibitisha hilo, na mpaka kwenye kitabu chao hicho cha Bible bado aya zipo mpaka leo hii zinazothibitisha kwamba siye. Kiangalia kwenye Galatia 3 nasema, enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyewaloga nyinyi ambao Yesu Kristo aliyekuwa wazi machoni mwenu au mbele yenu ya kwamba eti amesulubiwa? Ndio maana wale akipambana na wale jamaa wa Biblia hawatoboi, kwa sababu vitu bado vipo. Vitu bado vipo. Aya ambazo bado mpaka leo zinamwashiria Muhammad, nyingine bado zipo. Utaondolewa ufalme kwenu nyinyi, utapelekwa Arabuni. Aya Arabuni kaja nani? Mpaka leo ipo hiyo. Kaja nani Arabuni? Ni baada ya Isa ufalme utaondolewa kwenu, utapelekwa Arabuni. Na kweli wao wakaacha miji yao, wakaenda Arabuni Madina, wakakita kambi huko Mayahudi ili mtume atokee kwao. Angalia ujanja unaofanya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamtoa Mwarabu. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Elewana? Kwa hiyo Isa bin Maryam alipelekwa juu mbinguni. Sasa shekhe anataka kukuthibitishia na kukupa hii itikadi ahli sunna wal jamaa kwamba atarudi kama mtume alivyosema katika hadithi kwamba atarudi na atamuua dajjal. Ni katika hadithi imethibiti hivyo. Lakini makadiani wanasema hapana. Nirudi kwenye makadiani. Makadiani wanasema Hapana, alikufa na alisulubiwa, kwa sababu Allah anasema kullu nafsin dha'iqatul maut. Sasa kwa nini tumekataa? Ndiyo, kila nafsi itaanza kufa, sawa. Kwani tumekwambia hatokufa? Ushahidi mwingine anaotoa anasema Allah kamwambia inni mutawafika. Eh? Mimi nitafanya nini? Nitakufisha warafuka ilayya. Kisha nitakuenua kwangu. Maana yake nitakufisha kifo cha kama mwanadamu wa kawaida, alafu nitakuenua daraja kwangu, nitakuwa na daraja kubwa. Yaani makadiani hao, hiyo ni tafsiri ya makadiani. Lakini Ahlu Sunna wanafasiri aliwafatu pale ni kufa kudogo ambako Allah Subhanahu wa Ta'ala ametubainishia kwenye Qur'ani. Kadhalika kufa kudogo ambako Mtume akatubainishia kwenye hadithi kwamba mtu yoyote akilala amefanya nini? Amekufa. Allah sema Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha. Ai hina manamiha. Allah anaifisha nafsi wakati wa usingizi wake. Wallati lam tamut fi manamiha, na ambaye hatokufa moja kwa moja kwenye usingizi wake. Fayumsiku allati qadha alayha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajali musamma, ambaye hatakufa kwenye usingizi basi atamzuia yule aliyepangiwa kufa, na yule mwingine anamwachilia mpaka wakati wake utakapofika. Hamjawahi kusikia bwana mmoja kalala asubuhi watu wanamwamsha haamki? Kafishwa. Na wewe ukishala la asubuhi ukiamka wasemaje? Hebu soma dua ya kutoka usingizini, wasema. Angalia, kumbe ulikuwa mfu. Alhamdulillahil ladhi ahyana baada ma amatana. Tunamshukuru Allah ambaye ametuhuisha, ametupa wahi upya, ametupa uhai mpya. Baada ya kwamba alikuwa amefanya nini? Ametufisha. Kwa hivyo Ahlus Sunna anasema wafatieni, wafatile pale ni wafati ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alimletea kitu kama usingizi ili aweze kumuinua. Akamuinua kwake. Kwa hiyo atarudi aje kumuua nani? Ad-Dajjal. Na hadithi zimekuja nyingi zikithibitisha hilo, lakini makadiani nasema hapana, tuwezi kukubali. Bali kwenye Qur'ani imekuja Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwabainishia makafiri ema Yahudi, wama kataluhu wama salabuhu. Aya iko wazi kabisa, lakini wao wanasema hapana, alisulubiwa. Allah sema wama kataluhu wama salabuhu, hawakumuua wala hawakumsulubu, walakin shubiha lahu, lakini walifananiziwa mtu mwingine. Ha? Wama kataluhu yakina, kwa yakini hasa hawakumuua, bali rafa'ahu Allahu ilayhi, bali Allah alimuinua kwake. Na hii pia ni dalili kwamba Allah yuko wapi? Qala wa Isa sallallahu alayhi wasallam yanzilu minas samaa, Isa atashuka kutoka juu mbinguni, wa yaqtulu ad-dajjala, na atamuua ad-dajjal. Na huo ndio mwisho wa kitabu chetu. Walhamdulillahi rabbil alamin, tamma ta'ala ma taqaddam. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله.